Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. Mümin olan tenlere kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. Şol seni sevenler, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere kansın yol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin. Şol seni seven kişi verir yoluna başı, verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Aşık oldum dildare, bülbülüm şol gülzare, bülbülüm şol gülzare. Seni sevmeyen nare yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah. Seni sevmeyen nare yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah.